Împotecul urdece să vină, al anime cântul la vremă, al lumeiul meu propriu cântat. Am o vină pe mantă și-o zic, tot eu rupe la cerul la rei, o solo meniu se veniu, o sagrada povegă se stră. Lungo sangue di fuci carvai, o conforto del rosso soldino, a malvite contigo stanno deure, la ferma o frondoso carvalho sombrio que você